حضرت یاس بن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زائد پانی کی فروغ سے منع فرمایا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 3478۔